الرحمن الرحيم أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جماعة فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدي عن فهم المسائل. لا دویچ فهذا مختصر پس دا مختصر دا فهذا مختصر دا مختصر ترجمه حدیث تک دیو غصه جا دا مختصر چاہتا گلا شی نگه تانا چه پرتے سے لام پر گئی نگه تانا یعنی قدیل مبانی کثیر معانی چه الفاظ یہ کام دی تیش پر کھانا او مانا و مراد یہ سای مطلب دیر بھی بس تیش پر کھانا قلیل مبانی کثیر معانی بچه پہاگا پزدہا کی تو بچه دا مختصر دا سا جن دی مختصر دا دا سے مختصر دا اس صفت دا مضبوطن فی النحو چی دا ضبط کراشوا دا سی دا مضبون سمانا دا سے مختصر چی ضبط کراشوا دا و محفوظ کراشوا دا فا نحو شو ضبط کراشوا دا شو محفوظ کراشوا دا فا نحو شو جماعت فیه دا صفت دا مختصر دے پرا دا سے مختصر چی جماع کرگی مو پا دیغش مهمات النحو مقصودی مسئلے دے نحوے مهمات دے مادے مهمت ہوں تو تشوہ تھا نا صفت دے غی مسئلے دے مسئلہ تن مهمت ہوں مسئلہ مقصودی جمع کرگی مو پا دے غش ہے پا دے محتصر شے دا فیہے شے زمیر محتصر تر گئے دا جمع کرگی مو پا دے محتصر شے مقصودی مسئلے دے نحوے علا ترتیب الکافیات پا ترتیب دے کافیے بوندے دا علا جا مجر متعلق پا جمع تو پیر دا ظرف اللہ ہو دیتا گلشی تشوہ کھانا جمع تو پیر جمع کری میں دی پا دیخش ہے ہم مسئلے دے نخوے جمع کری میں دی علا ترتیب القافیہ تے پا ترتیب دی چا ہم کافیے موندے تشوہ کھانا پا ترتیب دی لکا پا کافیہ سے آواز چی کنی بحث دے ایسم دا دیا دے فیل دا دیا دے خرف دا سماع چیتن دی اول بخص دی اسم دی دی تیل دی دی دی پا کفیاش اسم سے چیتن دی اول مرفوعات دی منصوبات دی مجرورات نا دی کنا دارن دی دنوا چیتن دی دی کنا اول مرفوعات منصوبات دی مجرورات دا پا ترتیب دی ہے کفیه بنی مبوبن و مفصلن دا یا حسی غیر سفائل دی دی بار تفیل نا چه سفائل دی ایسی بدا مانا دی چه مبوبن منفصلن دا مبوبن منفصلن دا دوارا منصوب دی بنا بر خالیت کا پا جمع فشت تون زمین ندا اگر فائل ایخ نا دی چی جمع کنگی مو پا دیر شے بیر کھانا پا دا سا خالش مبوبن چی زب با بے با بے گر زمین کا یا سر کئی چی با بے با بے گر زمین کا انشاء لگا دی مختصل لگا و مفصلن و زب فصلین فصلین گر زمین کا انشاء لگا دے مختصر نہ رہا تشوہ کھانا دائن پا بابیا بابی بندے ہیں گرزا والا دے جھنگی وہ پا فصلے پاسے میں سوائے جھنگی جوڑ کر آگا زانے تھا وہ یاد آگا مبوبن مفصل دے غیر اس مفہول دے والے تفین نہ منصوب دے بنا بر خالیت چی دا مجا مقلی پا دیش مہمات میں نفع مبوبن پا دا سے خالد شے ویرے کھانا چی بابینا بابینا ویرے کھانا گردا ولی شوی دی چھنی ہے کنا د مہمات نہ ہوئے و مفصل او فصل نہ فصل گردا ولی شوی د مہمات نہ تشوا کنا زانت نیا ہم بوگن فصل د دس نہ کنا چے پر کنا بدے بدینا بدینا گردا بین کا یز ہے مہمات نہ پھیلا رہا اما سالی نہ مو بدینا بدینا گردا ولی و مفصل او فصل نہ فصل نہ گردا ولی مہمات نہ ہوئے و یادانہ چے مبوبن پدات خالص ہاں چی دا چی کنی ببینا ببینا غزا ولی شوید مهمات تا نخوی و مفصلا و فصلا فصلا غزا ولی شوید مهمات تا چا زانه دا څه وچه وچه دا مو ته چې دا حاله دي جماعت ته ټول زمينه نه نه ټول زمينه دا مهمات نه نه خو دي چې دې نه حاله اوس کړه چې دې نه حاله تش پک نه نن ځه هو چې سیغه دې څه پیدا کې دا جماعت ته ټول زمينه نه حال کا چې مو غزوري مو دې مهمات نه نه جماعت دې مو دې مهمات نه نه په دا څه حال شي جماعت دې وې مو به وې باندې چې زه بابینا بابینا غزوین کوي مهمات دې نه خلاله ومفصل وفصلنا فصلنا غزمين كي مهمتها مثلا لم تقرأ كي سفعل شي منصوب بلا برخال كي كانا خالنا اتون زمي مثلا او كي مبول مقول شي با منصوب دي تشفا كانا بنا برخاليات دي كانا دي مهمات بخال دي كون دي مهمات نحر شي مبول بان كي ببنا وبنا غرزا وليسو دي ومفصلا وفصلنا فصلنا غرزا وليسو دي لم تقرأ كانا بو بيت بعبارة واضحة دا بعبارة نا چکن دی دا زرف لخوا دا متعلق جماع کو پیدا دا جماع کر دی مو پیغشا مقصدی مسئلے دی نقوی پا عبارت واضح سارا پچا سارا پا عبارت واضح سارا جن دی معا اراد الامثلات سراد رولے دی مثال امثلاتون جمع دی مثال لو سراد رولے دی مثال فی جمیع مسائل حدفیب منا دلان سارا دا لجميع مسائل سراج روز مسئلے دے غطول دے سنا مسائل دے غطال پر دے سنا دے اغے مختصر دے پر زہد مختصر تر جیدا کس با کنا دے طول مسئلے دے سارے پر دے مختصر دے پر دے سنا اچھا من خیر تعروزن دا من جار مجرور متعلق پا ایراد ما ایراد نا مزدر سراد روڑے جیسے مثالے ہاں اور روڑے جیسے مثالے چیدی من غیر تعرض ہیں چیشہ کنا بغیر دے تعرض کنا بغیر دے ایغ توجہ کنا لیل عدلت چاہ تا دلائلی تا عدلت جمع دلیل لہا یعنی دلائلی تا میں تعرض ہمارا کر آمینو نہیں ذکر کر ولی علر و بغیر تعرض نا علل تا علل جمع دے علتون دو علتینا میں نہیں ذکر کر واجہ میں نہیں ذکر کر چیشہ کنا ویچی دا بیلے دا تعرض دے ازالا والے دے ہم دکڑا ویچی لے اللہ یشویشا اے دے دے پورا چی پریشانا نکو سرکتے دا لے اللہ یشویشا اے دے دے پورا چی پریشانا نکو ذہن المبتدی اہا ذہن دے مبتدی مبتدی چاہتا آواز شیری کبین کی دے رہے ہیں دا خو دے آگا اے نخر آواز کی تو دیشے دا چکنے دے رہا نا اے دے دے پورا چی پریشانا نکو اہا ذہن دے مبتدی ان فہم المسائل دے غپیے دے مسائل نا ما سیل جمع دے مسئلہ سنو دے پیر دیتا نا مسئلہ چی دا مسئلہ آگے تو ذکر سے دیا آگا لئے دیا آگے تو ذکر سے ویلے لئے آگے تو ذکر سے ویلے دیتا نا دا ٹھولے پر چی پاسی کھانو گئے دیتا نا دیا گا ورکل آگے بھی ویلے کھانا چی آہا مسئلہ بندے بینو وہ پیر تشوہ کھانا میں دے والے کھانو پیر کھانا آہا میں ساری غاز دلائل میں پریشل علل میں پریشل واجہ میں پریشل جیس میں پیلے کھانا پیلے کھانا وہ نظر مسئلے میں سکر جیس میں دے آہ دیکھ لے اور یہ توضیح سے پورا میں مثال آگے سر دیکھ لے کھانا پیلے کھانا یہ مثال کا میں دے کھانا فائل چک میں مثال کا ہاں آہ حسر کے لئے قضار آباد دے دون شدہ دے دون سا جیس میں دا فائل چک میں کھانا پیلے کھانا دا سکر میں پیلے کھانا ایسی کنگا ترجمہ چیزا کا ایسی آسانا شئی بیسا میں دیکھا نا دا فہاظا فہاظا ہوں دا گورے تو دیکھو دیتا ہوگا رہے دیجی چی دا خطبہ نہیں دا خطبہ دوگا نا دا خطبہ دے پر دیکھ اس میں بھی جب کتبو والا یو بھی الحقیہ سرسے بھی الحقیہ سرسے آل کتوب جور کو کتوب بے دینا بڑا ہوتا ہے کہ خطبہ جارو کو بے پاوال پر پر شاہ خواب تشوہ تھا نا ہاں نزا کا ہاں اے حقیہ اور بلا ہی چیز مجھے بے دینا آہا خطبہ ہاں ابتدائیہ چاوال خطبہ جارو کو سجد تھا کتو بزر کو تشوہ تھا نیسی ترہ باوا دے چکا دا خطبہ خطبہ اے حقیہ شی ان دا حدد رو خموش جولا شوی جوی دا مختصر تشوہ تھا نا وہ دا خطبہ ہوتا جوڑا کری بھی چندی ہیں دا خدا حاضر اشارہ صحیح بھی چندی ہیں لکہ چاہ حاضر اشارہ شاہ چاہتا شید مخصوص تا شید دا سے شاہ چاہ پسند من سایو ہیں دیدل شید دا خبر تو باری دل اشوالا دا فا حاضر اینی دا کتوب دا کتوب سایو مختصم دا سایو مختصر دا چندی دا خو صحیح بھی چندی کیش بکنا لکه چې په هر ځای سره چاته شي یا مخصوص فل خریدا شي چې په هر شي مخصوص دي دي او که ته مو او کدا که ته خطبه ته ابتدایا شي څه کنه بیا خود ته چې کوم دي په هر ځای سره ورول دا نه یي نه دي ځکه چې په ځای سره ورشه دا مخصوص فل خریدا شي او په هر ځای کې ته پښتانه خستا دا نه ځای دی په هر ځای بیا دا ورول دا هاذا څه کنه دوته کې دا هڅه یي ندی دیگه میگه که چه پس هر وشاده تزی تا مخصوص تل خریدتا و دو تا خریدشی میگه که تو پشتانا تا بایده کنه همین زکنه بیده پر ایدو بخدا را نکنه چه دا خطبه خطبه الحقیه رو بس خلا سش بخار برا سش که دو دا خطبه خزام دو خطر نواری دیش و که بیا کیک تو دا فرق که چه دا خطبه سا رو ابتدایا رو بیا بیا کسیم دو دا که پدا حضرت اشاره چا دو دا ها ما خزرا ذهن المصنف اما تقرر چې کوم شی ثابت تا کوم ځکه چې د مصنفین چې ټوب جوړه وی اواز چې کوم دې چې ټوب دو پر ذهن شنه ښه جوړه کو ها چې واره دې مرکو راک چې کوم دې دې سم بحث کوم دې دې فعل بس کو دې شاته چې کوم دې ځکه په اسم شاوال چې کوم دې شاته چې کوم دې مثال ها په هاشه یې سم چې کوم دې په ایپای سم شاوال دا مرفوعات دا منصوبات دا مرفوعات شاوال مثال که دیشای جکن دی دا مدادار خبر بحث دا رو گرا دا فایل رو گرا فیر اکنه دا اپلونای ون واسه جکن دی آ یوا جکن دی کتو دو نقشا پا زین شواسو که جکن دی جورا پا جکن دی ندا فا حالا اشارا دا چاہتا اما حضرا تی زینن مصنف فیر اکنه دا جکن مصنف دا فکر کری دی چاہا دا دو زین شکن دی نقشا دے کتو بسلو خزیرہ دو بلے کھانا ہاں آتی غیزیوت تقرور دے وزن پر ذہن نظر شے آئیت مدرہ دے محسوس کر دولی سرکے مدرہ دے تاکہ دولی محسوس چکن دی چی دارا سے موتا چکن دی بلے کھانا ہاں دا کتو چکن بلے کھانا نقشا ہاں دا مو پر ذہن شداب سے خزیرہ دو بلے کھانا لکا پہاری سے شے موجود یوش آئی تیشو کھانا اما حضرات ذہن دے مصنف شے آئیت مدرہ دے تاکہ دولی دغه مخصوص غزاوله د کوم دی راځي نه په حاله تاسو کې نه خاطرې داشو لام څه کنه چې دا مخصوص په دغه قسم راځي مخصوص حقيقي وي یو مخصوص سوي څه کنه حکمي وي څه کنه نه نه ځکه مخصوص حقيقي خدای مونږه کړه ته ټوب چې جوړي وو یا سره د څه یا د چشمه چې کوم ځای یا سره او مخصوص حقيقي چې کوم ځای کنه اها چې هغه څه شوی دی اها زين شي دی به کنه اها مخصوص څه دی کوم حکم نه دی حکم دې صادر کول شي دې مخصوص ول کول شي خو نه نه ته ته کده هغه سره چې دې مخصوص ہے حکم دې ته چې په ځین دې تاسو ده څه نه شو ځان ته ده چې تاسو مو وکړي اچھا فهذا مختصر مضبوط في النحو دا صفت دا مختصر دا سه مختصر چا زبط کلاشوالا و مخود کلاشوالا پر نحو شه جماعتو فی ہے وہ دا سه مختصر چی جماع قیدی مو پا دیغه شه مختصر شه مهمات النحو شه دو تا کئی دا مهمات مو دا اطرار باری دی چی دا مهمات پا ترکیب شه دا خوشی کن دی مقول بیهی دا دی جماعتو دی پاس سرے دا مقول بیهی دا و مقول بیهی خوش رای دی منصوب دی او دو دا خو مجرو دیل شی مهمات نحو دی سبیل شی مجرو دیل شی بے اید پر جو بلائی چی دا خبر آسی چی مهمات مقول بیهی دا سبیل شی خو دا جمع پالے پتے سر دو سبیل جمع پر او جمع پالے پتے شی پیشی چی کمیو پر دیکھانا آغا نصب تبیر دی جر بی نصب دی چاوی سی تبیر جر بی ندا منصوب دا مجرو ندا پا نصب تبیر دی چا دا دی جر دا تشفا کنا جمع کلم پا دیشا مهمات پر نخ رہ بیرے کنا علا ترتیب ال کافیہ پر بیرے کنا پا ترتیب دے اہ کافیہ مومن دو تا کہیا دا مهمات پر نخ رہ علا ترتیب ال کافیہ امرام یا مومن یو بلے ترابہ رہ پا دے مومن جمع ترتیب مهمات پر نخ یو دا مهمات پر نخ رہ یو بلے ترابہ پر آرے دے چو گوری پاپو سے بہت شے مختصر مضبوطن فی النحو مضبوطن پاگا سے شپڑا پوز برا چی دا مختصر چی دا دا مظروف تا و دا نخوا زر نخوا سر لکه چو پچا چی تیز دخلا دی آزر تی سرکی بی پچا چی تیز دخلا دی لکه الماء فی الکو دی سرکی بی الماء فی یہ بپ کی زر چی دی دا کی پو کزر مداخل دا کھنا دا کی زر زر تا چی دی و دا یہ بو مظروف سرکی دا دست لیشی تا بلاشی دا زړه له شاده چې تونه ده نه دا فضا له شاده چې تونه وایې به چې تونه آپ ده لشي شي واقع شي دې ما زړه دمنه چې شای چې لشي شي چې ولا شو نه ته دا کوي چې تونه مدخول دې فيه فيه کتاب خبره ده په نه پاتې نه نه پزر شو او دا مختصر ښه شو ما ضرور شي تونه یې دا مختصر دا په چا شي ده چې تونه په نه پښه ده اچھا بدل ہے کہ جماعت تو یہ ہے مہمات سے نہ جمع کر بھی مقدم مختصر سے مہمات سے نہ اہم مقصدی مسئلے دینا ہے بے آج شفیہ شدہ یہ بندے چاہ کر جائے گا مختصر تھا وہ مطلوب تھی ذر سے لگا نا بے آج شاہ مختصر سے کیوں گے آہا ذر شو و مہمات سے نہ مسئلے دینا ہے آنا پسائے شدہ ہمیں آما ضرور شوا پوپے یہ کھانے پوپے ہاں بے دا خود چیزیں بے دکھانا ہے وہ خائف ہوا سے ذر خاصا ہوتا ہے شدہ ہمیں مظروف حاصل دہا مختصر ذر فاشو خدا مختصر سجن دے مظروف حاصل خدا خونسا یہ کہ چیو شاید دو واشی سایش ذر فاشی ای وشی دے پورا او مظروف حاصل دے پو بے پیتار ہو پی رے دھن پو بے ایغی دے پورا جواب دارا چی دا پوش چکن دے کرشوا تے مختصر مضبوط ہم فی نخ دے دو تک ای دا فی سارا چکن دے دیکھنا دا ہوئے دیکھنا زمیر سارا چکن دے آخذ اپشوا دا سرش کہتا نمیر دا پخدم اصر راستا چه مختصر مضبوطن فیهن نحو فیهن نحو چه دا مختصر دا چه زبط کرشوا دا پا دش ہے پا دا مختصر شه سیکر آن نحو پا جنید اچھا بے ایت مقل دی فی احازمیر شو چاچا تر جید مختصر تا میں مختصر ضرب شو کھا ہاں نی پوسا مختصر ضرب شو او پا دا بوسا شا مختصر را جنید ضرب شو چیز تشوا تھا ما وہ نفاسا شو نماز رفان نی دا پاسات پا خزر چا سر زمیر سرداسا چه مختصر هذا مختصر مضبوطن فیهن نحو مضبوطن فیهن نحو زمیر خیلی کنه اچھا ایسا شد جمع کلی مقدشا مقصدی مسئله ده نحوی علا ترتیب کافی ده علا جمع تر مطلی سا جمع کلی مجھے پا ترتیب ده کافی امون پا ترتیب ده چا ده کافی امون دو تکا یو اتراز واری دیش بیدکانا اتراز داواری دیش بیدکانا چه دیر مسئلے دا سی دیر کافی ایک چاپا ہے دا تنخوش نشتا لکا سی بتاو دی مثال دیو مثال دیر سامو دیر کھا چه متضا چه متضمین مانی رسلت لگا دی تشکی دی متضا متضمین مانی رسلت دا پا کافی ایک چاپا ہے دا مسئلہ دا سامو پای دا تنخوش نشتا دا سی نیرا دیر مسئلے دی تیر سانا بیتا سرنگ کے لئے چه دا ہا چی کنی دا ہا جمع کری دی مو آہا مقصودی مسئلے دی نخوی پا ترتیب دی کافی ایک مونی خلان کی دیر مسئلے دی کافی ایک دی چاہا پا کافی ایک چاپا ہے نشتا اپو ہے تو نفس نشتا بے سرم گلا پتر دیگا کافی شو تو بے دیکھنا بے ایغ دے پر جواب دارا بے دیکھنا دو تک دا آئی طرف چاہتا برا منشا دیتا سے کو حالا پر تی دیگ دا منشا دیتا دیتا دینا سے دیتا اے دے پر جواب دارا چے دو تک آئی دیکھنا دا ترتیب چے مسانے پر شاہتا چے پتر تی دیتا دا پر نزبا سر مسانے دے دیتا نفس ہے کینے مسانے دے چاہتا دو پر نزبا سر مسانے دے چاہتا کافی ہے یعنی کی مسئلے چھ مو پہ اتنوں سے ذکر کری دی سر کہہ دی کی مسئلے چھ مو پہ اتنوں سے ذکر کری دی آ تھوڑے پہ ترتیب دی چاہ مونے دی کافی ہے مونے آ پہ ترتیب دی چاہ مونے دی نہیں جاتا نہیں دو تک دا ترتیب چھ دا چھ مراد پہ نزبہ سارا چاہتا دا مسئلے دی چاہتا دا ایک کافی ہے غا ہے اتنوں خطے نہ چھ پہ نزبہ سارا مسئلے دی چاہتا کافی ہے رہی چیش پہ یعنی دا چھ کی مسئلے پہ اتنوں سے مو ذکر کری دی کی مسئلے تشبه کنه دانا چه طوره کفه مسئله میده کفه دیگه خود چه کی مسئله مسئله کرکلیشوی آدی پا تردیب دیچه همون یک کفه می چه مسئله پا تردیب کفه هاشو پا کم تردیب دیگه شوی موا پیغه تردیب دیگه تشبه کنه یه دادا روندو چه طوره مسئله دیگه کفه پا دیگه شوی حالا تر که مبویدن و مفصل دامتا و سالا اوکنه پا داخل خال شه چه زبا دینا با بینا گزمون که این ده مهمات نخل آره و مفصلن و زبا فتنه فتنه گزم مهمات نه یا پا خال دکون ده مهمات نشه چه دا با دینا با بینا گزم ولی شوی دی و فتنه فتنه ها به عبار کن واضح حاتن دا به عبار کنه پا جماعت پر مطالیت تا وی ده کنه جماع کرد مقدش مهمات نخل پا عبارت تا کرا چکن دی واضح کرا چکن دی ما اراد الامثلات سراج روی ده مثاله فی جمعی مسائل ها دقیق مرا دلام سر ادا دیخ طول مسائل دی چاپی رہے دی طول مسائل دی پر دی طول مسائل دی ہے مختصر دی آگر مختصر سر جی دا تشکا کنا سراد اول دی مثال ہے دی پر دی طول مسائل دی چا دی مختصر دا دی مختصر چی دا دی تنا خدو یہ دی چی سمرا مسائل دی دی ہار مسائل دی پر مثال رو را جی دی ہار مسائل دی پر مثال رو اگر تا په دې مرسته په دمسا مسائل حاصل اعتراض ولې دي چې د مسائل حاصل حاصل مختصر ته ځي څه ښه و متصل هم مذکر ده و هذا مثلا ده متدقت نور من زمینه را جاو ده مرجع خلان که متدقت خوشحال ده فهنا زمینه هایی چیوی تش متدقت شرط ده زمینه و دیتا مرجع فلمانش و ده که متدقت نشتا تتا خوب بیده تش که تار خوشو هذا مثلا ده مسئله هاشو و هم مذکر ده و ده هذا مثلا چیم ده نه متدقت نور من زمینه و ده غیر برجیش ایم دی خلاح که متظم متبقت و دفعی ایم دی آخا شرط چیز امیر غیب چیش با بیگه پای جوب دادا چی دا حاضر میر متفت ترجیه دا و پتویل رسالت اون سرا پتویل چا سرا رسالت اون رسالت اون آمو خواه سرا بیتانا و رسالت محمانس تا کنده محمانس بیس سیی شو چی شار سرا جولی مسلیت پر طول ماسر شم من غیر تعروف هم بغیر تعروف کرنا چیم دی دلیلی تا و علیلی تا و دا تاروز میں دلیل غلط اولین دکھنا لے اللہ یوشو بیشا ایدید پورا چھ پریشانا نکو دا یوشو بیشا نہیں چاہتا رجی دا زمیر مستطر دا پھر مدلیل پر زمیر مستطر دا آہا دی تاروز تا رجی دا ایدید پورا چھ پریشانا نکو آ تاروز ذہن المبتدی ایدید چاہتا رہا مبتدی دا کسا تاروز بیتا اوکر آزیل المبتدی بگا پریشانا کو سی تیش وقت کھانا ای دیوان چې پریشان نه کو ازل ممتدی ان فهم المسائل دی غفام و دی ځکه نه چانه دی مسائل نه شه بس دیر وشي کنه دیر وشي